Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie Sejm odrzuca wnioski opozycji, będzie nadal pracował nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Szef Komisji Europejskiej o budzącym kontrowersji wpisie Donalda Tuska na Twitterze i rosyjscy publicyści o przedwyborczych niespodziankach, które podobno szykuje Kreml. Sejm za dalszymi pracami nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Głosy posłów PiSu i Kukiz 15 zdecydowały, że wnioski opozycji o ich odrzucenie w pierwszym czytaniu przepadły w głosowaniu, a zgłoszony przez PO projekt ustawy o KRS trafił do kosza. Tak sytuację oceniali Borys Budka z Platformy, a później wiceminister Michał Wójcik z PiSu. Przyjęcie złych, niekonstytucyjnych, antyeuropejskich norm, które w tej chwili forsujecie, będzie skutkowało tym, że Polska powoli zostanie wepchnięta w ramiona Putina. Panie pośle, wylał pan tutaj przed chwilą masę jadu, ale można dzisiaj zapytać pana, gdzie pan był w ciągu ostatnich lat? Gdzie byliście, jak krzywdzono ludzi? Prezydenckie projekty trafią teraz do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i podczas prac w komisji poznamy dopiero poprawki, które Prawo i Sprawiedliwość chce wnieść do projektów, a które zostały uzgodnione z prezydentem Andrzejem Dudą. Za chwilę Sejm zdecyduje, co dalej z projektem wprowadzającym ograniczenie handlu w niedzielę. Platforma Obywatelska ma dziś złożyć w Sejmie wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Lider PO Grzegorz Schetyna zażądał w zeszłym tygodniu, by premier Beata Szydło podała rząd do dymisji. Jego zdaniem to rząd PiSu jest odpowiedzialny za przyzwolenie dla mowy nienawiści, która miała miejsce podczas Marszu Niepodległości w Warszawie 11 listopada. Wniosek PO poprze Nowoczesna, nie poprze klub Kukiz 15. Nie wiadomo jeszcze, co zrobi PSL. Odrzucimy ten kuriozalny wniosek, zapowiada natomiast rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Przypomnijmy, że Platforma Obywatelska już raz wiosną tego roku próbowała odwołać rząd Beaty Szydło. Kandydatem na premiera wskazanym we wniosku PO o konstruktywne wotum nieufności był Grzegorz Schetyna. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wsparł szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska po jego budzącym kontrowersję wpisie na jednym z portali społecznościowych. Donald Tusk skrytykował w nim politykę rządu PiSu i porównał do polityki Kremla. Jean-Claude Juncker był pytany w Brukseli przez dziennikarzy, czy Donald Tusk wyszedł ze swojej roli szefa Rady Europejskiej, która nakazuje zachowanie neutralności. Jest Polakiem, ma więc wiedzę o Polsce, która jest o wiele większa niż moja. Gdy Tusk albo ja coś mówimy, to się nas krytykuje, że powinniśmy być bezstronni, a gdy nic nie mówimy, to się nas krytykuje za tę neutralność. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański kilka dni temu w Brukseli uznał, że wpis Donalda Tuska jest nieprofesjonalny i nieodpowiedzialny i że szef Rady Europejskiej wyszedł ze swojej roli. Politycy opozycji wypowiadali się o twicie pozytywnie. Na przykład lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że każde słowo Tuska z wpisu na Twitterze jest prawdziwe. W kopalni Mysłowice Wesoła trwa wizja lokalna. Specjaliści górniczy sprawdzają, jakie zniszczenia spowodował wczorajszy wstrząs. W wyniku zdarzenia lekko rannych zostało 7 górników. Wszyscy o własnych siłach wydostali się na powierzchnię. Ich stan jest dobry. Kopalnia pracuje normalnie. Rejon wstrząsu został wyłączony z wydobycia. Wyniki wizji lokalnej mają być znane po południu. Zaostrza się sytuacja w Donbasie na wschodzie Ukrainy. W ciągu ostatniej doby w walkach na linii granicznej w konflikcie z prorosyjskimi separatystami zginęło 5 ukraińskich żołnierzy. Najgorsza sytuacja panowała na tak zwanym odcinku ługańskim, gdzie w okolicach wsi Krymskie doszło do walk, które trwały 8 godzin. Kreml szykuje przedwyborcze niespodzianki, twierdzą rosyjscy publicyści. Według nich na razie Władimir Putin nie ma godnego przeciwnika, który sprawi, że przyszłoroczna kampania prezydencka przyciągnie uwagę opinii publicznej. Dziennik Wiadomości sugeruje, że w najbliższym czasie pojawi się kandydatura jakiegoś znanego biznesmena bądź eksperta zajmującego się gospodarką. Według rosyjskiej gazety prawdopodobny jest udział w wyborach byłego wicepremiera Aleksieja Kudrina. Zdaniem politologa Aleksandra Pożałowa, Kreml potrzebuje takiego kandydata dla odsunięcia uwagi opinii publicznej od kwestii związanych z wolnościami obywatelskimi, polityką zagraniczną i przynależnością anektowanego Krymu. W ocenie eksperta biznesmen bądź ekonomista wprowadzą do dyskusji przedwyborczej tematy podatków, rozwoju przedsiębiorczości, inwestycji i pomocy socjalnej. Taki kandydat potrzebny jest dla podniesienia reputacji wyborów, tłumaczy analityk Aleksandr Kyniew. Na razie uwaga mediów i opinii publicznej koncentruje się na liderze opozycji Aleksieju Nawalnym, którego Centralna Komisja Wyborcza nie chce dopuścić do udziału w wyborach ze względu na ciążący na nim wyrok sądu. Uwagę dziennikarzy i politologów przykuwa także związana z opozycją prezenterka telewizyjna Ksenia Sobczak, która w wystąpieniach publicznych krytykuje Władimira Putina i zarzuca obecnym władzom Rosji nielegalne zajęcie Krymu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

choć drogi zawiłe i wiatru złe siły chcą w dół zepchnąć mnie. Jak dużo trzeba mieć, by już nie bać się, bo straconych szans, choćbyś chciał jeszcze raz, nie cofniesz. Jak wielką wiarę w sercu nieść, by nie stoczyć się, gdy drogi zawiłe i prawdy co chwilę zmieniają swój sens, a twego głosu dźwięk prowadzi na drugi brzeg, gdy nowy dzień rozmywa kolorowy sen, gdzie najmniejszy skrawek tła wypełnia sobą cały świat. Tak tęsknię dzisiaj do tych miejsc, w których czas zatrzymał się. Jak długo trzeba biec, jak głośno wołać cię, w oddali za ostrym zakrętem, gdzieś w chmurach znów zniknął twój cień. I jaką siłę mieć, by powstrzymać gniew, bo drogi zawiłe i wiatru złe siły chcą w dół zepchnąć mnie. A twego głosu dźwięk prowadzi na drugi brzeg, gdzie nowy dzień rozmywa kolorowy sen, gdzie najmniejszy skrawek tła wypełnia sobą cały świat. Już nie ma dzisiaj takich miejsc, by móc odcisnąć myśli swe. Więc proszę, Panie, usłysz mój błagalny ton, za wszystkich, których powołałeś stąd. Wystarczy jedno słowo, jeden boski gest, zagrają razem bluesa gdzieś, gdzie szmaragdowa mgła okryła marzeń czas, a zabłąkana łza wylała. Prawda, że ładne? Big Band Radomsko i goście Szmaragdowa Mgła. Polecam głosowanie na listę, jeszcze tylko 32 minuty i zamykamy dzisiejsze notowanie. Najbardziej niewygodna pozycja tydzień temu, 31 miejsce w poczekalni zespół AHA. This is our home. This is home. matters what you say, matters what you do, it matters what I put you through. For this is our home, this is our home, this is the MTV Unplugged, This is our home, to jest nasz dom, tu jest nasze miejsce. Zespół AHA w zestawie do głosowania na listę. To zajrzyjmy jeszcze do archiwum.

Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. odcinek 5. Dźwięk młynka do kawy wyrwał go ze snu o bombach spadających z nieba. A potem wszystko przyspieszyło. Coraz częściej pomagał babci i z czasem polubił pracę przy przepiórkach. Małe, ruchliwe i głupie wydawały się nie mieć o niczym pojęcia. Królików nie polubił. Były ospałe i patrzyły na niego w taki sposób, jakby wiedziały wiele więcej niż on. Udawały, że są równie głupie jak przepiórki, ale czasami zakradał się do nich po ciemku i wtedy zachowywały się inaczej. Były ruchliwe, głośne, tupały w drewniane podłogi klatek. Przyspieszyły dni i tygodnie, wszystko wchodziło sobie na głowę, jedno po drugim, bez odstępów, bez przerw. Zwierzęta, zakupy, cmentarz, dwusmakowe lody przy ratuszu, czwartkowa naturka, pan Jurek i znajome już, za tę resztę to sobie synek jaką bułkę kup czy coś. Więc i wizyty w sklepie pani Dusznej, a za sklepem doktor z Hołowczycem. Dwa posągi przyrośnięte do prowizorycznej ławki wśród krzewów. Jedynie oni w tym wszystkim spokojni i niezmienni. Czasami jeździł na zakupy z Budzikiem i z jego tatą. Wchodzili we trójkę do Kauflanda, wózek prowadził zwykle Budzik. Jego tata czytał na głos z kartki, wtedy obaj rzucali się do półek po odpowiedni produkt. Kto pierwszy? Nazajutrz po wizycie w Kauflandzie Szymek zjadł dwa naleśniki z konfiturą, pomógł babci przy królikach i przeczytał jedną historię z Nowego Giganta, a potem się zakochał. Zakochał się kilka minut przed 12:00 na poboczu drogi, ziewając. Szedł po Budzika i myślał o komiksie. Podniósł wzrok i już. Vera Nagórna. Miała 7 lat, długie włosy i zdarte lewe kolano. Widywał ją już wcześniej, ale zwracał na nią uwagę tak samo jak na inne dziewczyny. Czyli nie za bardzo. Na górni mieszkali naprzeciwko Budzikiewiczów w dużym i ładniejszym domu. Miała na sobie dżinsowe spodnie do kolan i bluzkę z nadrukiem atomówek. W jednej ręce trzymała klucze na kolorowej smyczy, w drugiej plik ulotek. Jedną nogą stała na trawie, drugą na asfalcie. Podniosła wzrok i spojrzała na Szymka. Przyspieszył, przełknął silne, zwolnił. Cześć. Patrzyła na niego takim wzrokiem, jakby zdziwiło ją, że potrafi mówić. Przekrzywiła głowę, a wiatr zaszeleścił ulotkami. Cześć. Minął ją, przekonany, że dostał z karabinu w brzuch. Patrzył przed siebie i starał się iść prosto. Zorientował się, że minął dom Budzika. Przeszedł jeszcze kilka kroków, a kiedy zawrócił, wsiadała już do samochodu. Pomachała mu i zniknęła za szybą. Od tamtej pory było już tylko gorzej. To znaczy lepiej, czyli gorzej. Było mu smutno, wesoło i nijak. Czuł się głodny, ale nie chciało mu się jeść. Miał dużo energii i najchętniej by leżał. Najczęściej czuł się tak, jakby ktoś mu wyłączył prąd w głowie. Przed snem, słuchany w odgłosy pralki, wyobrażał sobie, jak ratuje Werze życie. Wyciągał ją z płomieni, bronił przed bandytami, osłaniał ją przed wybuchem granatu, przed wściekłym psem, przed kulami. Wiózł ją na rowerze, uciekając przed mafią. Przedstawiał ją żółwią ninja, Najczęściej pod koniec wręczał jej swoją najlepszą zlepkę, tę w kształcie węża. W końcu ginął, a ona przez resztę życia go opłakiwała. Budzikowi nic nie powiedział. Nie mógł znieść myśli, że budzik ma widok na jej dom. Któregoś wieczoru usłyszał, jak babcia rozmawia z kimś przez telefon o rodzicach, ale nawet to nie rozwiało mu szarej chmury w głowie. Tak, proszę pana. Tak, ale to nie ja jestem policjantem, a pan. To ja rozumiem, ale przecież ludzie nie wjeżdżają na drzewo tak po prostu bez powodu. Nie mam racji? Ale nie... Ale nie... Nie, niech pan mi powie. Nie mam racji? Słuchaj mnie, gówniarzu, ja bym mogła być twoją babką. Nie, ty mnie słuchaj. To jest tak dużo, że ja chcę wiedzieć, dlaczego mi córka... Co? To jest tak dużo? Wypadek ja rozumiem, ale mi chociaż powiedzcie, czy to przez oponę, czy to przez jakieś, nie wiem, hamulce. Szczęk odkładanej słuchawki. Ulgę poczuł dopiero kilka dni później, kiedy babcia przyniosła do domu plik krów. Siedział przed telewizorem i oglądał Laboratorium Dextera. Kiepski odcinek. Babcia weszła do pokoju, usiadła obok niego. Masz. Położyła przed nim gruby plik znajomych kart. Nie patrzyła na niego, tylko w telewizor. Jakby Laboratorium Dextera nagle stało się najciekawszą rzeczą na świecie. Szymek spoglądał na niepokolorowaną krowę w lewym górnym rogu karty leżącej na wierzchu. Wziął ją do ręki. Wszystko było takie samo. Rubryki, tabele, opisy. Od takiego Ambroziaka z Grzegorzewa, co jego matkę dobrze znałam. Powiedziała babcia, patrząc w telewizor. Też jest zootechnikiem. Miał trochę zapasowych, to wzięłam. Szymek spoglądał na kontury krowy. Jeden bok, drugi bok i trójkątny łeb przodem. Oddychał powoli. Kart było dużo, na kilka wieczorów. Może na 10. Zarzucił babci ręce na szyję i wtulił się w sweter pachnący trochę mydłem, trochę dymem. Siedzieli tak w milczeniu, a później poszedł na górę kolorować. W tym samym czasie, kiedy Szymek kolorował krowy, budzik leżał u stóp ojca na podłodze w kuchni i ostrożnie dotykał językiem obluzowanego zęba. Ojciec nigdy go nie bił. Tego dnia kazał mu powyciągać liście topoli z rynien, żeby się nie zatkały. Budzik odparł, że przecież jeszcze nie ma jesieni. To liści w rynnach mało, prawie nic. Pierwszego ciosu nie widział, tylko ucho nagle zapłonęło. Potem zobaczył twarz ojca wyłaniającą się gdzieś z boku. Padł drugi cios. Ten, który posłał go na ziemię. Przewrócił się i poczuł krew na języku. Jeden z zębów ruszał się w dziąśle. Pewnie wypadnie. Przepraszam, już idę. Powiedział i podniósł się z podłogi. Przy drzwiach zwolnił, obrócił się, przystanął. Ojciec tkwił między stołem a kuchnią, wysoki, nieruchomy. Nie patrzył w jego stronę, w ogóle nie patrzył. Jacek, przepraszam, szepnął. Budzik wyszedł i cicho zamknął za sobą drzwi. Babcia powiedziała, że po południu sprzedaje mieszkanie. Zastanawiał się, jakie mieszkanie i dlaczego mu o tym mówi. Co go w ogóle jakieś sprzedawanie Jak chcesz, możesz jechać ze mną. Dodała i wzięła się do zmywania. Siedział w samochodzie, bał się wyjść. Patrzył na daszek ponad wejściem do klatki schodowej, na który wspiął się, a mama zobaczyła to z okna w kuchni. Na samo okno nie patrzył. Za oknem było mieszkanie z rodzicami i z nim samym. I teraz ktoś chciał to mieszkanie wyczyścić, pomalować. Ktoś chciał wyczyścić i pomalować jego pokój, w którym miał biurko, łóżko z pościelą, samochody i plakat ze Splinterem. Ktoś chciał wyczyścić i pomalować łazienkę, gdzie być może mama zamykała się właśnie z papierosem i pokój, w którym tata być może siadał teraz z kawą przy stole. Wszyscy mówili o nim, że ma najbardziej niezwykłe hobby na świecie. Szymek nie widział w tym nic niezwykłego. Rytuał zawsze wyglądał podobnie. Kawa, paczka papierosów i popielniczka ustawione na środku stołu, otwarty zeszyt w kratkę, dwa kolorowe cienkopisy i mały kalkulator.